Până neața! Neața. Okay, astăzi începem, prin Harul Lui Dumnezeu, o nouă serie de studii, studii inspirate, practic, din Epistola lui Iacov, această carte scrisă destul de multă vreme în urmă, dar așa de valabilă pentru noi. Pentru că ceea ce ne propunem să observăm în această carte, ca fiind o temă care reiese din, practic, din întregul ei, este ceva care noi avem nevoie, și anume maturitate. Și astfel, seria noastră se numește Maturitate, un studiu prin Epistola lui Iacov, o epistolă sobornicească, adică valabilă pentru toți oamenii, universală, căci Dumnezeu vorbește și astăzi fiecare dintre noi. Și maturitatea spirituală, trebuie să spun din capul locului, este nevoia noastră majoră. Fără îndoială, cauza fundamentală a tuturor problemelor, și mă refer la probleme pe care noi le cauzăm, nu la altfel de probleme, dacă vreți, a multor probleme din viața noastră, este imaturitatea. Suntem imaturi, de exemplu, în familie, lucru care se vede ușor, probleme majoritare, practic, se datorează imaturității partenerilor. Începe cu părinții, dacă au copii. Se poartă imatur, spun lucruri imature, iau decizii imature. Trebuie să se maturizeze. Nevoia noastră majoră este maturitatea. Maturizarea, dacă vreți. Vreau să înțelegem că voia lui Dumnezeu este să ne maturizăm. Nu este voia mea. Nu este voia părinților, pur și simplu așa, că n-au ce face. Pentru că este un lucru pe care trebuie să cunoaștem cu copiii, nu prea le pasă, nu le convine. Ar vrea să rămână copii, să facă de ce vor. Și adesea maturitatea sau maturizarea este acest lucru care nu prea încântă. Mă întreb dacă pe noi ne încântă ideea de maturitate. Vreți să fiți maturi? Există o vreme în dezvoltarea copilului când începe să poarte lucrurile mai mari ale părinților. De fapt, sunt mai multe etape când se încearcă lucrul ăsta. Mai târziu ajung copiii să aibă pretențiile unui matur, dar nu sunt oameni maturi. Pentru că pretenții pot să existe, e mai ușor să ai pretenții, așteptări, dar e mai greu să fii matur. Și lucrul ăsta o să vedem că este valabil din punct de vedere spiritual. Pentru că maturitatea despre care vorbim în această epistolă este o maturitate spirituală. O maturitate lăuntrică, este o maturitate pe care o face Duhul Lui Dumnezeu în noi. Dacă vreți, deschideți cu mine exact înainte de cartea Iacov în Evrei, capitolul 6, versetul 1, și o să citesc din versiunea nouă, din versiunea traducerea nouă în limba română, pentru că se vede foarte clar în versetul 1, autorul acestei epistole, de fapt Dumnezeu, ne spune: lăsați aspectele elementare ale adevărului despre Hristos. Ce să facem? Să ne îndreptăm spre maturitate. Contextul epistolei către Evrei, spre în apropiere de anul 70, încă nu se dărâmase templu, încă nu venise prăpădul peste Ierusalim, creștinii doreau să întoarcă lucrurile de la început. Era mai ușor. Persecuția a început să se arate colții bine și astfel e mai ușor să te întorci la lucrurile cum erau înainte. Asta este fenomenul între creștini evanghelici născuți din nou, mai bine să ne întoarcem la ortodoxie, că parcă e mai bine. De ce să mă doar bine capul atât de mult? Să am probleme cu părinții, cu prietenii, cu societatea. Cam așa era fenomenul, apropo, dacă vreți, paralel din timpul acesta. Dar Dumnezeu spune să lăsăm aspectele elementare ale adevărului despre Hristos și să ne îndreptăm spre maturitate. Întrebarea pentru noi: ne maturizăm sau doar îmbătrânim? Pentru că un lucru clar este că îmbătrânim cu fiecare secundă. În dimineața asta, dacă nu v-ați dat seama, sau dacă nu v-ați dat bine în oglindă, sunteți mai bătrân. Sau mai bătrână. Îmi pare rău să vă spun. Dar asta e realitatea, îmbătrânim. Dar vis-a-vis de acest lucru, această realitate a îmbătrânirii noastre, ne maturizăm, pentru că cele două lucruri nu sunt similare. Apropo, dacă scopul lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, este să ne maturizăm, ce e maturitatea? Hai să spunem ce e maturitatea prin arătat ce nu este. Maturitatea nu înseamnă vârstă. Adică, pe măsură ce adun la ani, nu înseamnă că ești și mai matur. Nu. Poți să fii bătrân, dar copil. De-aia e și vorba aia, a dat în mintea copiilor. Și să înțelege, nu vreau să scot ochii nimănui, nu e asta ideea. Dar voia lui Dumnezeu este ca pe măsură ce îmbătrânim, ce trec anii în viața noastră, nu doar să îmbătrânim, ci să ne și maturizăm. Maturizarea nu înseamnă înfățișare. Știți, unii dintre noi arătăm așa maturi. Ne tragem o barbă, știți? Asta e motivul pentru care eu nu las barbă, nu glumesc. E mai comod. Așa. Mai un fir alb și înfățișare poți să dai, să arăți amator, dar lucrul acesta nu este tocmai adevărat. Cum arăți, nu garantează maturitatea. Maturitatea nu înseamnă educație. Există convingerea aceasta, unic, pe măsură ce adună educație, cunoștință, informație și chiar experiență, maturitatea vine odată cu acest lucru. E bine, nu. Nici o școală nu garantează maturitatea. De fapt, probele practice și studiile arată că pe măsură ce omul strânge la informații, face multe școli, spune o vorbă din bătrâncă și nebunește. Eclesiastul spune că cu cât știi mai mult, cu atât îți dai seama că de fapt nu știi mai mult, dacă te uiți bine, cu atenție. Maturitatea nu înseamnă educație. Dumnezeu însă spune că maturitatea înseamnă atitudine. Maturitatea nu este o chestiune care se întâmplă așa, hocus pocus. Maturitatea ține de ceea ce noi dorim. Și de-aia vă întrebam, vrem, dorim noi să fim maturi? Este maturizarea noastră, o dorință noastră. Sau dând în picioare, știți, copiii când nu vor ceva? N-ați văzut faza asta niciodată? Dacă cumva nu vă amintiți. Dar cam asta este unul din modurile în care ne arătăm că nu vrem să ne maturizăm. Atitudinea inimii este ceea ce face toată diferența. De fapt, atitudinea inimii face diferență în toate lucrurile. Dar când vine vorba de maturizarea noastră, atitudinea inimii arată totul. De fapt, atitudinea aceasta inimii arată caracterul nostru. Moody spunea că ceea ce se întâmplă în întuneric este caracterul nostru. Dacă nu ne vede nimeni și ne vede Dumnezeu, dar dorințele noastre lăuntice, ceea ce vrem noi, ceea ce tânjim, este ceea ce, de fapt, arată caracterul. Caracterul se referă la ceea ce suntem noi în mod caracteristic, de obicei. Se mai întâmplă să mai greșim. Dar ce anume ne caracterizează? Apropo, maturizarea, dorința de maturizare, este ceea ce ne caracterizează? Și am să spun un lucru foarte interesant care trebuie rumegat. Apropo de ce e maturitatea și ce nu e maturitatea. Recunoașterea este ceea ce oamenii spun despre noi, despre tine, despre mine. Dar caracterul sau maturitatea este ceea ce Dumnezeu spune despre mine și despre tine. Să mai spunem o dată. Recunoașterea este ceea ce oamenii spun despre noi. Dar caracterul sau maturitatea este ceea ce spune Dumnezeu despre noi, despre tine, despre mine. Deci, pe parcursul acestei epistole vom fi invitați să răspund la întrebarea, fiecare dintre noi, ce zice Dumnezeu despre mine? Nu despre altul, despre mine. Pentru că acolo trebuie să ne oprim în primul și în primul rând. Și dacă mai avem timp să ne întrebăm și ce zice Dumnezeu despre alții. Dar de obicei, suntem preocupați cu noi înșine când vine vorba de acest lucru. Ce zice Dumnezeu despre noi? Trebuie să spunem, atitudinea inimii, practic arată dacă sunt matur sau nu. Pentru că Dumnezeu nu privește, spunea lui Samuel odinioară, la ce izbește privirea, ochiul, ce impresionează din exterior, ci Dumnezeu privește în inimă. Uitați-vă, de exemplu, în Efeseni, capitolul 4, epistola care am studiat-o nu de mult, în Efeseni, capitolul 4, versetul 13, într-un context în care ni se spune că trebuie să fim slujitori. Dumnezeu ne-a dat lucru. Fiecare dintre noi, fiecare creștin este un membru mădular în trupul lui Hristos, are o slujbă, are ceva de făcut, este înzestat așa, spune, iată care e scopul. Apropo, de ce slujim? Nu pentru recunoaștere? Sau poate? Eu și cu tine răspundem. Dar uitați-vă ce spune aici, în versetul 13 din Efeseni 4. Până când vom ajunge toți la ce? La unitate. Cum? În credință și în cunoașterea Fiului Dumnezeu, mai exact la ce? La om matur. Sau la starea de om mare. Și la măsura maturității plinității lui Hristos. Apropo, măsura maturității sau evaluarea maturității O facem comparându-ne cu Hristos. Și vine întrebarea, cum ne apreciem, cum ne evaluăm maturitatea noastră? Dacă zicem că suntem maturi, de unde știm? Cum aflăm? Păi, în primul rând, spuneam, nu ne comparăm cu oamenii. Și cum ne dăm seama? Uite-te când faci ceva, când slujești, contează pentru tine să te vadă cineva? Nu mă înțelegeți greșit, toate trebuie să vadă. Dar trebuie neapărat? Te simți în minus? Te simți neglijat când nu spune nimeni nimic? Nu că n-ar fi frumos să aprecieze ceva. Dar acolo se arată practică de matur suntem. Pentru că aprecierea maturității noastre nu o facem în funcție de oameni. Trebuie să facem în funcție de cuvântul lui Dumnezeu. Vrei să știi cu adevărat cine ești? O să vedem că Iacov ne invită să privim în această oglindă. Ca să vedem ce zice Dumnezeu despre noi. Cuvântul matur, revenind în Iacov, îi întâlnim de 5 ori în această epistolă. Are 5 capitole, de 5 ori întâlnită. Și el este un cuvânt cheie. Cuvântul matur, teleios, în greacă înseamnă tradus aici desăvârșit, apropo. Înseamnă matur, înseamnă complet. Înseamnă împlinit. Ajuns la o plinătate. O plinătate, apropo, nu teoretică, ci practică. Adică în stare să facă o diferență. Maturitatea noastră întotdeauna trebuie să facă o diferență. Pentru că nu putem să pretindem că avem ceva sau suntem ceva când nu se vede nimic. De exemplu, spuneam de familie la început. Maturitatea se va vedea în felul în care vorbim, în care gândim, în care luăm decizii. În faptele noastre, cu alte cuvinte. Și Apostolul Iacov o să vedem că face referință la toate aceste lucruri. Un pic de contextul. De ce a scris Iacov această epistolă? Pentru că e destul de veche. Dar dacă vom privi în această epistolă și o să facem lucrul ăsta, o să observăm că motivația este foarte clară. De exemplu, fiecare carte din Noul Testament, fiecare epistolă, evanghelie, are un scop, are câte o temă. Și noi mergem, studiem în genul ăsta. E ca un fel de cuier din acesta, cum avem noi pe hol aici. Așa? O placă sau o bază pe care sunt agățate, sunt prinse niște cârlige în care noi punem hainele. Placa aceea reprezintă tema și capitolul acelei cârlige. Trebuie să înțelegem care e tema ca să putem să punem și niște idei principale pe care să punem informațiile, că altfel va fi totul balgmeș. Poate va arăta cum câteodată arată camera mea când mă grăbesc și încep să nu văd decât când mă întorc acasă. Dar, apropo, maturitatea noastră este dorința lui Dumnezeu în această epistolă. De exemplu, dacă în Romani tema principală este neprimirea lui Dumnezeu sau dreptatea lui Dumnezeu, un subiect mare. Dacă în 1 Corinteni tema este disciplină cu privire la anumite probleme specifice, sau în Galateni este o carte scrisă împotriva legalismului și învățăturilor false, Iacov ne vorbește despre maturitate, ca fiind dorința lui Dumnezeu și mai exact cum se întâmplă ea. De exemplu, în contextul bisericilor, pentru că o să ați în versetul 1, Iacov spune roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos către cele 12 seminții care sunt împrăștiate printre neamuri salutări. Iacov, nu o să intru foarte mult în detalii, pentru că detaliile astea le puteți găsi și voi. Le puteți citi, o să le pun la dispoziție, apropo, cine e Iacov, cui a scris, dar vreau să vorbim concret despre ce vrea Dumnezeu cu noi aici. Iacov scrie credincioșilor evrei, în primul rând. Dacă erau împrăștiați, deja început să împrăștie în toată lumea, printre neamuri și alte popoare, cu alte cuvinte. Și dorința este ca să înțelegem că maturitatea, Dumnezeu nu bate pur și simplu câmpii așa. El a scris cu un motiv. O să vedem în capitolele care le are această epistolă, că existau niște probleme. De exemplu, creștinii de atunci treceau prin încercări dificile, probleme, teste, da? În aceste probleme, teste erau ispitiți să, ce să facă? Să păcătuiască. Unii dintre ei erau bogați, în timp ce alții erau săraci. Și de obicei, cum se întâmplă și astăzi, observăm că lucrul ăsta e valabil, cei bogați jupoaie pe cei săraci. Vi se pare ceva străin? De asemenea, în biserică între creștini, pe vremea respectivă, se observă eșecul ăsta de a trăi ceea ce știm. Știm, acumulăm informație, dar nu transpiră, în ghilimele vorbind, nu se vede în viața noastră. Nu trăim ceea ce credem, ce spune că credem. O altă problemă este limba. Limba asta este o mare problemă. ajungeau să se ceartă, să se certe, să se despartă, să fie războaie, conflict între ei. O altă problemă era lumescul. Nu se mai deosebea, practic, ce înseamnă viața creștină de o viață normală, lumească, cum este. Unii dintre ei, spune Iacov, că erau chiar bolnavi, fizic, datorită trăirii în păcat. Nu ascultau cuvântul, se îndepărtau de biserică, de asemenea, se îndepărtau de Domnul. Astăzi, dacă ne uităm în bisericile noastre, între noi, în viața noastră, nu aș vrea să privim așa în afară, o să observăm că și noi avem aceeași probleme. Trecem prin încercări, ispita este să ne depărtăm de Dumnezeu, să păcătuim. Nu suntem între noi și nu se întâmplă nouă să vorbim una și să trăim alta? Să tot învățăm și să nu practicăm? Nu se întâmplă să fim lumești? Nu se întâmplă să ajungem să nu ne stăpânim limba? Și să distrugem, să ajungem la conflicte din cauza ei? Toate aceste probleme vom observa că au o singură cauză. Asta e ceea ce Dumnezeu ne spune. Și de multe ori ne uităm și ne batem câmpul că suntem, că da, dar până când? Trebuie să înțelegem de ce. Cauza. Dumnezeu spune că cauza acestor lucruri este imaturitatea. Dar știți că nu e un lucru plăcut să spună cineva că ești imatur. Ești copil. Eu am o vorbă asta că cred că ajung să bâzii pe fiul meu când îi spun copilul, dar copilul are 20 de ani. Nu e ușor să auzi că ești matur spiritual, dar vreau să înțelegem că Dumnezeu ne spune, uite, dacă lucrul ăsta în viața ta este dovada imaturității tale, iar eu nu vreau să rămâi așa. Toate aceste probleme, spuneam, au o singură cauză, imaturitatea spirituală. Apropo, hai să gustăm un pic din epistola aceasta. Și dacă tot avem mâna, hai să privim, de fapt, ce este un creștin matur? Ca să vedem ce vrea Dumnezeu pentru noi. De exemplu, în capitolul 1, versetul 2 la 4, spune așa. Frații mei, priviți cu o mare bucurie. Când? Când vă confruntați cu feluite încercări. De ce? Că știți că încercarea credinței voastre produce răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți și întregi sau maturi, fără să vă lipsească nimic. Iată, creștinul matur este, știți cum este? E pozitiv la presiuni. Nu disperă. Știți că poate vi se pare așa, psihologie goală. Nu. Dar creștinul maturizat, este un om care nu vede doar probleme. El vede oportunități. El înțelege că Dumnezeu, de fapt știe, spune aici, ca unii care știți, în cuvânt cheie aici, că Dumnezeu are un plan. Lucrează la caracter, pentru că răbdarea este o virtute. Este o caracteristică unui caracter sănătos. Apropo, cum ne purtăm în încercări? Ați văzut cum faceți? Cum facem? Vine problema. Începeți să urlați? Sau nu mai spun ce spuneți sau ce până unde ajungeți. Dar ăsta e primul test al maturității. Cum reacționăm în probleme? Te enervezi? Ne ia prin surprindere? Ne stresăm? Bombănim? Murmurăm? Cârtim? Asta este o caracteristică despre care în evrei, în Corinteni, capitolul 10, el spune că este un lucru care trebuie să învățăm de la evrei. Să nu fim oameni care să cârtim. Împotriva Dumnezeu. Greșit matur este pozitiv în sensul de e credincios în Dumnezeu. E știți că Dumnezeu lucrează întotdeauna la caracterul lui prin încercări. Este un mod în care el lucrează. În versetul 12, observați, tot în primul capitol spune fericit de omul care rabdă încercarea. Sau ispita mai e tradusă, pentru că încercările pot să fie folosite de Dumnezeu ca teste, dar pot să fie folosite de diavolul ca ispite. Spune că după ce a trecut prin încercarea, sa va primi cununa vieții pe care a primit-o Dumnezeu celor care îl iubesc. Suntem fericiți atunci când nu e așa că suntem fericiți când răbdăm, când trecem testul. Deci, ce entuziasmați suntem atunci când obținem o notă mare la un test. Pentru că am muncit, am avut răbdare să strângem informații și să o punem în practică atunci când e nevoie. Cum ne purtăm în ispite? Ăștia sunt indicii practicale, să vedem practic cum suntem, cât de maturi suntem. Un alt lucru. Capitolul 2 ne vorbește, de exemplu, versetul 8. Dacă împliniți legea împărătească potrivit cu Scriptura, Să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți, bine faceți. Acest este un verset cheie în acest capitol care arată că omul creștinul matur este sensibil față de oameni. Vezi, credința asta în Dumnezeu trebuie să vadă în felul cum ne purtăm unii față de ceilalți. Cât de sensibil. Practic, testul aici, al doilea test al maturității, este dragostea față de semeni. Iisus spunea, cea mai mare, la întrebarea, care este cea mai mare poruncă? I-a spus, să iubești Dumnezeul tău cu toată ființa ta și pe aproapele tău, a doua poruncă. Asemenea, spune ca cea întâi, nu e mai mică neapărat, dar vine a doua, care iese din prima. Când iubești pe Dumnezeu, ești umplut cu dragoste pentru semeni. Iisus este exemplu perfect. Și nu numai, ucenicii. Suntem maturi, apropo, în felul cum îi tratăm pe alții. Nu contează cine sunt. Care e măsura cu care tratăm pe oameni? Cum îi tratăm pe alții? În 1 Corinteni, capitolul 13, spune, putem să avem noi daruri cu grămada. Să avem credință să mutăm munții, să ne dăm trupul să fie ars, să ne dăm tot ce avem săracilor. Spune, dacă nu avem dragoste, în sensul de, dacă nu suntem maturi, în sensul de a nu face lucrurile cu scopuri, că știi că poate pică ceva, dar că e bine, că dă bine, recunoaștere apropo, ci doar pentru faptul că Dumnezeu m-a iubit pe mine mai întâi, aia să fie sursa, atunci sunt imatur și într-o zi se va vedea bine la judecată. Și atunci, în 1 Corinteni, capitolul 3, spune la versetul 10 încoace, în jos, apostolul Pavel spune, iată, ziua judecății vine. Și tot ce am făcut noi se va cântări, mai exact se va verifica prin foc. Și toate faptele bune ale noastre, făcute fără dragostea lui Dumnezeu, nu datorită crucii, cum am spus, datorită lui Hristos, ci în alte motive, nu vor sta în picioare, vor arde, pentru că sunt paie, lemn, fân, lucruri care ard. Nu prea e de șagă cu maturitatea asta. Observați cum vedem maturitatea în lumina dragostei, pentru că dragostea este o dovadă de maturitate. Cum e creștinul matur? Hai să privim în continuare capitolul 3, de exemplu, versetul 2. Spune, toți greșim în multe feluri. Sunteți de acord? Parcă așa când spune toți, parcă te simți mai bine, nu? Toți greșim în multe feluri. Dacă cineva nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit, capabil să-și țină în frâu tot trupul. Uitați-vă provocarea. Nu spune că e o utopie sau ceva imposibil. Spune, dacă cineva reușește să-și țină în frâu limba, gura, este un om desăvârșit, este un om matur. E posibil, frații mei. Vrem lucrul ăsta, pentru că de acolo pornește formarea caracterului nostru. Un creștin matur își controlează gura. Mai exact limba. Cum stăm cu limba? Ați văzut că la doctor, când mergem, primul lucru ne spune, scoate limba. Nu vreau să vă scot limba, că vă speriați. Dar testul aici este autocontrolul. Limba arată, este un indiciu al sănătății noastre. Felul cum ne controlăm vorbirea, care își are, vorbe Domnului Iisus, rădăcina în inimă, pentru că acolo trebuie să privim, nu doar să avem grijă să nu spunem ce nu trebuie. Nu, să ne uităm la inimă care iese pe gură. Arată, practic, cât de maturi suntem. În al doilea război mondial, era o zicală care spunea, limbile dezlegate scufundă vapoare. Loose lips sink ships. Limbile dezlegate scufundă vapoare. Am putea parafraza și am spune că în biserică merge așa. Limbile dezlegate distrug bisericile. Cineva spunea că bârfa, că asta e problema principală a limbii, este să auzi ce îți place despre cineva care nu îți place. Și parcă mă bucur când s-a întâmplat lucruva, că nici așa nu merea așa pe inimă. Limba arată cum e inima. Un creștin matur este pozitiv sub presiuni, sensibil la oameni, își controlează gura, ce mai este? Capitolul 4. Uitați-vă în versetul 1. De unde vin conflictele sau certurile și luptele între voi? Iacov, apropo, îi se spunea Iacov cel drept. Era direct, frate. Nu te ocolea, spunea problema direct. Așa cum este bine să înțelegem că Dumnezeu nu spune fiecare între noi. De unde vin conflictele și luptele între voi? Nu din acestea, din dorințele voastre care se luptă în mădurarele voastre. Un creștin matur, apropo, în conflicte, el face pace. E aducător de pace. Vede conflictul, dar, cum spunea cineva, pentru o ceartă e nevoie de doi. Alege să nu fie al doilea. Ni se întâmplă, dar ce bine este când cineva oprește cearta, conflict. Cum sunt conflictele? Ăsta e al patrulea test al maturității. Cum gestionăm conflictele? Iacov arată două surse de conflicte. În primul rând, o sursă interioară, egoismul. Asta este adevărul. În firea noastră suntem egoiști. Eu cu mine și cu mine însumi. Suntem cei mai importanți, dacă nu știați. Și a doua sursă este spiritul de judecată, cu privire la alții. Și să ne punem întrebarea, în lumina acestor lucruri, suntem oameni care facem pace, ne place pacea sau ne place hâra? Tensiunea. Îl avem pe dat dacă în gură mereu? Sunt indicii ale maturității noastre. Și în ultimul rând, capitolul 5, în versetul 7, uitați-vă, Iacov spune, prin urmare fiți răbdători fraților până la venirea Domnului. Răbdarea este un indiciu al maturității. Creștinul matur este răbdător. Și în versetul 16, dacă vă uitați, în partea a doua spune, rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică. Rugăciunea fierbinte. Omul matur, creștinul matur este un om care e răbdător prin probleme, încercări, teste și mai departe în viață, dar este un om care se pune pe rugăciune. Alege să roage înainte de a face orice. Și astea sunt lecțiile. Asta este, dacă vreți, un foretaste, o gustare a acestei cărți. Iată ce înseamnă să fii maturi. Vreau să înțelegem însă, pentru că mi-am propus astăzi să nu intru, să nu plonjez în cartea aceasta. Pentru că consider că de fiecare dată, dacă nu vom face ceea ce odinioară evrei le spunea Dumnezeu, să aduceți, să faceți un stâlp, să construiți un stâlp de aduce aminte. Dacă nu marcăm, dacă nu punem o bornă, dacă vreți, în viața noastră, atunci când e vorba de ceea ce Dumnezeu ne vorbește, s-ar putea să treacă pe lângă noi Dumnezeu. Pentru că suntem așa de ușori duși, cum spune Scriptura, încoace și încolo de orice fel de lucruri. De ce? Pentru că suntem maturi. Apropo, Efeseni 4 asta spune. Și aș vrea să înțelegem un lucru. Dacă nu înțelegem lucrul ăsta, va fi zadarnic, practic. Pentru că ăsta e lucrul pe care Dumnezeu vrea să-l înțelege din capul locului. Și anume, că imaturitatea spirituală e problema noastră numărul 1. Vezi, dacă la anumite slujbe, targetul, ținta, trebuie bine definită. Și e o chestiune de principiu de viață. Ce scop ai? Ce vrei să faci? Dacă în această epistolă, când vom privi în ea, nu vom avea, cu ajutorul lui Dumnezeu, dorința aceasta de a ne maturiza, dar începând cu a recunoaște că suntem imaturi, că lucrurile care sunt în viața noastră, indiciile, arată că suntem imaturi, dacă nu facem lucrul acesta, mergem niciunde. Și cum spune, o să fac în săptămâna asta un cântec de Matthew West, nu vreau să mai fac mișcările, ceea ce să faci. Vine la biserică, facem un studiu, mai discutăm un pic, mergem și rămânem la fel. Pentru că nu asta este dorința lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că imaturitatea spirituală este problema bisericii de astăzi. Este mai exact problema bisericii noastre. Este mai exact problema mea și este problema ta. Dacă noi ajungem aici, nu că spun eu, că Dumnezeu ne arată. Pentru că Dumnezeu ne va arăta, ne va tot arăta. Uite, cum ești? Ne va pune în fața oglinzii și ne spune cum suntem, cum ești, cum sunt eu. Dacă nu cad cu el de acord, pentru că să știți, pocăința înseamnă în primul rând să cazi de acord cu Dumnezeu. Când el spune păcatul, să spui păcat. Când el spune moarte, tu să spui moarte. Când el spune fugi, eu să spun da să trăiți și am fugit. Nu să stau acolo și să mă întrețin cu păcatul. Când Dumnezeu spune uite ce viitor ai, eu spun exact așa, Doamne, așa cred și să fac pașii. Asta este maturizare. Și am putea să mai spun așa. Dumnezeu caută oameni, bărbați și femei, care să dorească să crească spiritual. Să se maturizeze. De ce? Ca să ducă planurile sale la îndeplinire. Dumnezeu are planul cu noi. Dar de multe ori, tot ce găsește Dumnezeu este copii, bebeluși, care nici măcar nu se pot înțelege între ei. Pentru că spuneam că felul cum ce relații avem arată maturitatea sau imaturitatea noastră. Deci, ce găsește Dumnezeu în noi? Care va fi concluzia cu privire la acest lucru? Și, în ultimul rând, mi-am propus astăzi să plecăm cu ceva concret. Cum credeți că vom beneficia maxim de acest cuvânt al lui Dumnezeu? Știți, unul din lucrurile care se întâmplă cu noi în timpul vieții noastre, în măsură ce înaintăm în viață, cu lucrul lui Dumnezeu este că pur și simplu nu mai beneficiem de Dumnezeu. Eu nu vreau să înțelegeți că sunt foarte negativ. Eu vorbesc din punctul de vedere al maturității. Suntem sau nu suntem? Dacă există anumite lucruri în viața noastră, concluzia este, sunt sau nu sunt matur? Și dacă nu sunt matur, sunt imatur. Voi spune întocmai. Și m-am gândit, practic, cum pot eu să beneficiez? Asta e un lucru valabil, apropo, niște principii valabile pentru toată Biblia, nu numai pentru această carte. Dar, haideți să vedem cum beneficiem. Dacă maturitatea este dorința lui Dumnezeu, atunci trebuie să ne examinăm inimile. Și ce vedem? Primul lucru, apropo de examinare, Psalmul 139, David spune așa: am vrut să mă duc să o tai. El așa spune. E vorba unui om disperat, un om descurajat. Am vrut să fug, să mă duc la marginea pământului. Iată că ești acolo. Mă duc în adâncul pământului și acolo ești. Dacă mă duc la marginea zorilor, univers, și acolo ești. Ne vine câteodată să ne luăm lumea în cap, cum spune. Dar el sfârșește psalmul acesta spunând în versetul 23 și 24 o rugăciune care ar trebui să fie rugăciunea noastră. Spune așa: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Apropo de ce spunea Ieremia, inima noastră este deznădăjduirea. Cine poate să o cunoască? Spune, Dumnezeu cunoaște inima și cercetează inima. Spune, Doamne, cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi frământările. Uitați ce rugăciune curajoasă. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Cam asta înseamnă vezi dacă sunt imatur și arată-mi și mie și du-mă pe calea veșniciei, pe calea maturității. Va fi rugăciunea asta, rugăciunea noastră. Pentru că, vedeți, asta e o rugăciune potrivită de fiecare dată când deschid cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, vezi pe ce care sunt. Și arată-mi și mie. Arată-mi frământările, spune, încearcă-mă. Dumnezeu oricum ne cunoaște, dar e vorba de cunoașterea Lui să devină și cunoașterea noastră, să putem să ne vedem cum ne vede El. Ce să facem? În primul rând, lucrul cel mai important, și poate vi se pare poate ciudat, dar este esențial, trebuie să fim născuți din nou. Dacă nu suntem născuți din nou, nu putem să vorbim de maturitate. Nu poți să vorbești despre maturizarea un copil dacă el nu e născut. Totul este aievea. Este o iluzie, este ce vreți voi, dar nu e realitate. Întrebarea este, și vă întreb, să te născut din nou. Pentru că asta e întrebarea pe care trebuie să fie clar. Dacă răspunzi clar și spui da, mă bucur, să zic că nu sunt cursul. Dar e important. Iacov 1:18 spune aici: El ne-a născut prin cuvântul adevărului, după voia Lui, ca să fim un fel de primul rod între faptele Lui. Spune că dorința lui Dumnezeu este să ne nască din nou. Iisus spunea foarte clar lui Nicodim: dacă un om nu se naște din nou, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Și spune a doua oară: dacă un om nu se naște din apă și din Duh, din cuvântul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu, nu poate să vadă Împărăția lui Dumnezeu, să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să fim născuți din nou. Altfel totul e zadarnic, e doar informație. Al doilea rând, vrem să beneficiem la maxim în această epistolă, această carte a lui Dumnezeu care ne poate schimba viața, pentru că să știți, nu vom rămâne la fel. Trebuie să ne examinăm cu sinceritate viața noastră, în lumina cuvântului. Deci primul lucru pe care trebuie să-l fac pe românește înseamnă să iau Biblia și să o pun în fața mea. Trebuie să ne examinăm, dar sincer. Uitați-vă în versetul 22 din capitolul 1. Spune: fiți împlinitori ai cuvântului și nu doar ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă cineva este un ascultător al cuvântului, dar nu este și un împlinitor, atunci el se aseamănă cu un om care își privește propria față într-o oglindă. Cuvântul este comparat aici cu oglindă. Iar după ce s-a privit, el pleacă și uită de îndată cum era. Este imaginea unui om nesincer. Studiind cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că ne uităm la ce Dumnezeu ne spune. Și ne invită să ne vedem așa cum suntem. E oglinda asta, crezi, magică, divină de fapt. și ne vedem așa cum suntem, adevărul despre noi. Iacov ne avertizează să fim sinceri. O să spun aici, fiți împlinitori, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. E una, spuneam, și cu altă ocazie să te înșele diavolul. Dar e alta când te înșel tu. Pentru că ne înșelăm atunci, practic ne spune Iacov, când ne uităm la noi și ne facem că nu vedem. Sau poate chiar nu mai vedem, că ne-am obișnuit. Deci vedem, citeam despre exemplu unui sălbatic care s-a privit pentru prima oară în oglindă. Și când s-a văzut, a fost șocat, a luat oglinda, a spart-o și a fugit. Sper să nu fie asta greșeala pe care o facem noi. Cum facem asta? Păi atunci când criticăm ce ne spune Dumnezeu, când folosim cuvântul ca oglindă retrovizoare, când nu ne plac lucrurile spuse, predicile, studiile, ne găsim că criticăm pe oamenii care vorbesc, când ar trebui să ne criticăm pe noi, să ne judecăm pe noi. Deci, să fim născuți din nou, să ne examinăm cu sinceritate. Dacă Dumnezeu spune că sunt imatur, să spun, da, Doamne, așa este. Să văd ce vrea să facă, cum mă duci la maturitate. Al treia lucru, ca să putem să beneficiem, nu sunt greu de ținut minte. De fapt, una reiese din alta. Trebuie să ascultăm ceea ce Dumnezeu ne învață. Nu doar să ascultăm. Să nu fim numai ascultători, ci și împlinitori. Știți care problema? E ușor să asculți. Bine, când se vorbește bine, se vorbește, așa mai spui și o glumă, banc, e mai ușor atunci să asculți. E ușor chiar să discutăm, e ușor să citim, e ușor. E mai greu cu trăitul, dar e vital, apropo. E ca și cum avea frigiderul plin, dar nu te atingi de nimic de acolo. E frumos, arată bine, dar nu se folosește la nimic. E mai greu să trăim practic. Vezi, binecuvântarea lui Dumnezeu în viața noastră și maturizarea nu vine în sala de clasă, ci practic vine în pe terenul de muncă, pe terenul de practică. E diferență. Pentru că ceea ce auzim aici, Dumnezeu ne va da ocazie, cum am spus de multe ori, să împlinim. Și dacă vrem să beneficiem, trebuie să învățăm să facem diferența între a asculta și a asculta. Între a asculta cu urechile și a asculta cu inima. Este o zicare care spune că maturitatea este când în copilărie doar să auzi. Dar maturizarea înseamnă să înțelegi cu inima. În al patrulea rând, trebuie să fim pregătiți pentru încercări. Pare rău. Dar trebuie să fim pregătiți pentru încercări, teste, ispite care vin în viața noastră. De ce? Că Dumnezeu folosește pentru maturizarea noastră teste. Este normal, nu? Dacă un profesor e serios cu elevii lui, întotdeauna îi va testa. Îi va anunța, le va da de lucru. Pentru că așa e normal. Altfel ne punem, uităm, care e elevul care... Rar sunt elevii, mai ales astăzi că suntem așa de ocupați, elevii sunt așa de ocupați, așa de distrași, cu o grămadă de lucruri, care sunt, practic, să pună una pe învățat și să pună în practică ceea ce învață. Dar Dumnezeu va folosi încercări și teste pentru maturizarea noastră. Trebuie să fim pregătiți. Să ne așteptăm. Și apropo, când devenim serioși, să zic că și diavolul devine serios. Pentru că ispitele vor veni. Asta e realitatea. Și ceea ce în mod normal, firesc, am putea să înțelegem, bă, dar încercările astea și atacurile astea, păi normale. E serios? Mai ești altul serios. Dar ești în grafic, apropo. Ești exact unde trebuie să fii. Și asta e un lucru care ne va face să beneficiem, practic, de acest studiu, această incursiune prin această epistolă. O să vă spun o ilustrație. Am mai spus că e una dintre ilustrațiile mele favorite. Apropo de maturizare, un om avea dorința mare de a crește în răbdare. A înțeles el că e timpul să se maturizeze. Știa că e matur. Această zona vieții lui, această area vieții lui avea de lucru și astfel s-a rugat sincer: Doamne, ajută-mă să cresc în răbdare. Vreau să am mai mult autocontrol asupra vieții mele. În dimineața respectivă pierde trenul spre muncă, spre serviciu. Și motorul tren, rata, cum se mai numește, era peste 50 de minute. bătând din picioare pe peronul gării și văitându-se și imaginându-se tot felul de scenarii sumbre, ce se va întâmpla, ca întârzia și așa mai departe. Când a sunat doar următorul tren, și-a dat seama și și-a zis, Doamne, cât de stupid sunt. Dumnezeu mi-a dat aproape o oră să practic răbdarea și n-am făcut altceva decât să-mi practic nerăbdarea. Trebuie să fim pregătiți pentru încercări și teste, pentru că ele ne vor maturiza. Și nu în ultimul rând, trebuie să ne măsurăm, apropo, trebuie să ne evaluăm, mereu. Este ireal să tot vorbim despre lucruri, să tot facem lucruri, să ne oprim, să ne evaluăm. Pe măsură ce înaintăm în viață, trebuie să ne oprim, să ne evaluăm, să ne măsurăm creșterea spirituală. Dar cum? Prin ce spune Dumnezeu. Și să vă încurajez la un lucru, la un test. Cât de des vă opriți să vă evaluați? De exemplu, aveți obiceiul să vă gândiți seara înainte de culcare la ziua respectivă? Și la ce ne gândim? Cum ne evaluăm? La ce a zis cu tare, cum a zis cu tare, cum s-a zis cu tare? Nu sunt cu reale, că e bine să observăm și anumite lucruri. Dar ce contează cel mai mult? Ce atână cel mai mult în inima noastră? Vrem să beneficiem de maturitatea care Dumnezeu vrea să ne dea prin această carte, mai ales pentru că ne va arăta practic realitatea despre noi. Atunci trebuie să ne măsurăm în lumina cuvântului Dumnezeu. Cu toții avem filtre. Și intențiile inimii arată practic ce contează cel mai mult pentru noi atunci când ne măsurăm. Nu oricine înaintează în vârstă se maturizează, spuneam. Vârsta și maturitatea nu sunt sinonime. Faptul că ești creștin de 10, 15, 20 de ani nu înseamnă că ești un creștin matur în Domnul, nu neapărat. Cum sunt creștinii maturi în modul practic? Sunt oameni fericiți, așa spune, ferice de cei care rabdă ispita. Și o să spună, ferice de cei care face așa. Sunt folositori cei din jur, sunt cei care încurajează, aleg să încurajeze, care cei care nu se lasă. Sunt cei care la urma urmei zidesc biserica, o construiesc, trag înainte. Șansa noastră este, studiind această epistolă, este aceea de a ne maturiza. Dar ne-a maturiza împreună. Asta e un lucru frumos, cu ajutorul Dumnezeu. Apropo, Dumnezeu care este Tatăl nostru, care știe să-ți crească copiii. Și asta e imaginea care vreau să rămânem. Dacă nu rămânem cu nimic altceva astăzi, vreau să înțelegem, Dumnezeu este Tatăl nostru, dacă suntem născuți în El, prin credința în Hristos, în Fiul Său, care știe să ne crească. Gândiți-vă că fiecare zi este harul lui Dumnezeu în care El se uită la imaturitățile noastre și ne spune, vreau să te maturizez. Am capacitatea, pot să te maturizez prin toate acele lucruri, acele teste, acele realități care ne vor spune de ce avem nevoie, cum suntem. Așa că dorința noastră se poate cuprinde în acest motto, nu doar îmbătrânii, maturizează-te. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru șansa care ne dai de a înțelege realitatea despre noi. Mulțumim că tu niciodată nu minți. Iar dacă ne spui adevărul, nu o spui cu răutate și nu o spui pentru a ne distruge. De cele mai multe ori, Doamne, noi reacționăm în fire și nu ne convine atunci când vedem adevărul despre noi. Doamne, te rugăm să ne dai înțelepciune ca să putem înțelege că Tu ești Tatăl nostru care ne vrei binele. Și vrei să creștem, să ne maturizăm, să devenim tot mai mult asemenea Domnului Iisus, Fiul Tău. Doamne, cercetează-ne, arată-ne pe ce cale suntem. Și te rugăm să ne ajuți să ne dai Tu tăria, să recunoaștem adevărul despre noi. Și de asemenea tăria de a striga la Tine și a ruga pe Tine ca să intervii în viața noastră. Ești un Tată de la care vin toate lucrurile bune. Ești un Tată care ne-ai promis că vei termina ceea ce ai început în noi. Așa noi să fim copii ascultători, în sensul de a împlini, de a pune în practică cuvântul Tău, de a alege ca să trăim prin Duhul Tău, nu prin fire. De a te lăsa pe Tine să ne deschizi ochii, să vedem că Tu ești mereu la lucru în viața noastră. Să putem să ne bucurăm atunci când suntem întristați, încercați, testați, chiar și atunci când ne ispitiți, pentru că atunci te cunoaștem pe Tine în puterea Ta, Doamne. Și cunoaștem la modul practic și intim puterea cuvântului Tău. Mulțumim că Tu, Doamne, ne ajuți în toate aceste lucruri, nu ne lași, nu ne lăsa singur, ne-ai spus că vei fi cu noi până la sfârșitul veacului. Fă-ne și pe noi să fim recunoscători și, Doamne, te rugăm, ajută-ne credinței noastre. În numele Iisus te rugăm. Amin.